programie trzecim Karol XVII i Andy Valens. Aqua College to utwór, który wciąż brzmi, a wcześniej Fool's Gold. Kompozycje, które pojawiły się przed esejem, czyli debiutancką, dosyć ambitną płytą publikowaną w zeszłym roku. Teraz panowie z Podkarpacia, Warszawa pozdrawia Podkarpacie, publikują remiksy do tego świetnego wydawnictwa. Posłuchamy ich w przyszłym tygodniu. Anagram Morgana. Państwo już pewnie do tego przywykli, że po północy często teraźniejszość łączymy z przeszłością, no bo chyba trudno zrozumieć jakąkolwiek rzeczywistość, kiedy nie zna się historii. A zwłaszcza takiej, która wciąż żyje w wielu innych płytach. To będą dwa, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, legendarne wydawnictwa. Pierwsze z nich to wspólne dzieło Briana Eno i Davida Byrna, dzieło zatytułowane My Life in the Bush of Ghosts. Z kolei drugie to już debiutancka płyta zespołu Uncle, stworzona wspólnie przez DJ-a Shadowa i Jamesa Lovell. Ów album nosi tytuł Science Fiction. Albumy mimo wielu lat od powstania, ten drugi Science Fiction w tym roku świętuje ćwierćwiecze, cały czas dają inspirację wielu osobom, tak więc jeśli z jakichś względów nie mieli Państwo jeszcze okazji ich słyszeć, to tej nocy będzie ku temu okazja. Zanim jednak przywołamy kilka ważnych nagrań z tych albumów, przed nami słyszany już remiks Justina Williama Van der Wolgena, amerykańskiego producenta i muzyka, który postanowił zreinterpretować muzykę gitarzysty Spike'a Waltersa, co spowodowało, że z psychodelicznej rockowej kompozycji powstał mocny, klubowy remiks. bo chyba przyznają, że ten dosyć oczywisty dźwięk gitary elektrycznej, no i patentów wykorzystywanych w przeszłości zarówno w tym dobrym, ale też chyba momentami w kiczowatym roku, doskonale łączy się z cyfrową, elektroniczną stopą. Zresztą po gitarę ostatnimi laty sięga wielu elektroników, a niektóre z tych nagrań moim zdaniem są mocnymi punktami na mapie muzyki elektronicznej. Weźmy na przykład Almunię czy Surveyor ze stajni Claremont 56. Weźmy również samplowane Justice czy też grupę The Juan McLean, aby może zastanowić się, czy przypadkiem nie jest to już moda i tendencja u uznanych producentów. Tak jak Państwo pamiętają, nieraz utwór Gentlemana, który właśnie już sobie brzmi, nieraz pojawia się w anagramie. Działa od połowy lat 90. No i z ważnych rzeczy w jego życiu można powiedzieć, że stworzył na przykład muzykę do Mad Maxa. A w programie trzecim Dream On i Junkie XL, czyli Tom Hunkelberg. Dream On i Junkie XL w programie trzecim z 12-calowego singla. Singla, którego zdaje się wciąż nie ma w sieci. A może się mylę, ale wydaje mi się, że nie. Taki czar płyt winylowych, że nie zawsze ta muzyka trafia właśnie do internetu. Rok 2008. Wtedy właśnie powstało to nagranie. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. I'm so easily out.

Would you walk with me now through this pouring rain? It used to mingle with our tears, then dry with the hopes that we left behind. It rains even harder now. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Before, by the ones that said they only loved you more, inflicted pain and scars of sorrow, like an empty shell I wait for tomorrow. I said you're wondering why you walked away. Did I ever do you wrong in any way? Was it something I said to you that made you change? There's no more sun, there's only cloudy days. For tomorrow, I said you're wondering why you walked away. Soul, so move, I know you love the groove. Make Gram Morgana. A w nim wybrzmiało 30 utworów połączonych i wybranych przez Moody Mena, reprezentanta i ambasadora Detroit. W mixtape, jak państwo chyba się zgodzą, pojawiło się sporo bardzo zróżnicowanych utworów. Można chyba powiedzieć jak najbardziej, że mieliśmy do czynienia z dosyć eklektycznym repertuarem. To, czego byliśmy świadkami, to mixtape dołączony do sześciostronowej, winylowej kompilacji. Kompilacji opublikowanej przez wytwórnię K7 w serii DJ Kicks w roku 2016. A outro, czy też koda naszego spotkania, wypełni zapowiedziana całkiem przypadkowo na wstępie kompozycja otwierająca fantastyczną epkę, czy też mini album Black Mahogany z 2004 roku. Na zakończenie wracamy zatem do jazzu akustycznego Moody Mena. No i kto wie, czy za jakiś czas znowu nie zabiorę państwa do Detroit. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański, przed nami nagranie When She Follows. Do usłyszenia.